أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي جيتور يالا تبارك وتعالى نونغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسلكو جناو لولو مبوكي نيونغي اندك يين تي درس سيرة دي جلتي دروس وعبر من الفتح اي من فتح مكه تي نيغي جيل اي لسون اك اي واراته يي جيلي تي خاري بيغا خامني موي خاري فتح مكه كيروك با يونت بي دي اوبي مكه المكرم تومب يوي ني جانغات باذن الله دانا توندو ci juroom ñetti bunt wala juroom ñetti tomb mu nek ay njangat ak ay waar yi ñi jël ci xare bobu tomb yoy bi ci ñeek moy awaqibul ghadri wa khima mbokk yi resultat wala mujjantal wor lu bon la dana jang ci fathu makka ne wor dafa bon wor baxul julit du wor nit warul wor nit rek en tant que tel warul wor rawatina ab julit yenent alihi salatu wassalam ak julit ni respecte nañ lañu waxante won ak yefiri waye ndike yefiri war nañ len ñom yeguñu waye xam ngeen ne yonent ak julit ñi ñom lool du nek kemtan respecté giñu respecté contrat pacte bañu signenté won ak yefiri lool du nek kemtan ndax yalla mo len ko digaloon yalla mo len wax ci suratul maida aye 1 يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اي ين نيغم يالا ريسبكت لين باكت ييغن واخ ييغن سيني اكور ييغن واخ اك سيني موك سيني ناوله نيت نانغن كو سام نانغن كو ريسبكت بنين بي سي سوره النحل ايه 91 برم بنا وأوفوا بأهد الله إذا أهدتم نقال الله وعي بنجين ديجي تي تي الله تخنجين ديجي نجين رسبكت لنجين ديجي كون نياري آيه بوب سورة مائدة aye juroom ñeen fuk ak ben ci suratul nahl wonna la yow ab julit ne waro nek workat mi nga lay jangal ab julit waro nek kuy triandé waro nek ko xamne day wax waxam di teppeku motax yonnata alayhi salatu wassalam wafa ar rasul wal muslimuna bi uhudihim yonent ak julit ñi day samonté nañ ak seeni kaddu lañu waxoon ci ay pacte ñom respecté nañ ko wama kana yanzuru minhum illa dhalika wa yakha yantaziruna minhum illa dhalika wa yakharu ñu won ci yonent bi tamit ak julit ñi leneen lu dulli moy respecté liñu waxoon ndax waqad amarahum dinuhum bihaza sen dine mo len sant li yalla dal len di wax ñaari ay yoyu yen ñi gëm yalla sam len li ngeen waxante won ak seen borom ngal la way yeen ñi gëm yalla su ngeen waxate ngir yalla la ngeen wax ngir yalla na ngeen samonté ak mom mune waqat khana al musrikuna wa ghadaru waye yefer ya war nañ xëtt nañ paktiyak akori signatiri dag nañ ko lepp lu ñu waxon ak yonentibi war nañ yonentibi alayhi salatu wassalam waye jange nañ ci ne wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli wala fi nenañ ku gas kamb ya ci ñeuk patax waw yene neeg la borom mo ci fanan ku yene nit lu bon gasal ko kamb na nga xamne ya ci ñeuk patax bañu woré yenen tiba alayhi salatu wassalam war gogu ñu waron yenen tu war julit ñi lolo kep sen kaw wa kana zalika sababan fi adami ihtirami ahdihi wa muharabatihim ba lolo amé yenen tiba sallam dadi sanni contrat ba mu waxante won ak ñom pak ba mu waxante won ak ñom signature ba yenen tiba sanni ko dadi len attaquer dadi xex ak ñom lu ko waral moy inna allaha la yuhibbu kull khawanin kafur suratul hajj ayat 38 borom bi neena man yalla bëgguma man yalla duma fay kep ko xamne wor kat nga te yéfer nga ñaari jikko yalla daf ko téré julit sant ko mu sori ko ba yalla xamal ko ne ku yor ñaari jikko yoy man yalla duma la fay duma la bëgg inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg du fay kul khawanin kep ko xamne wor kan nga waye kafur yéfer nga ku yéfer yalla du la fay waye ku wor yalla du la fay benen aya suratul nisa aya 107 inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima yalla ne man yalla de bëgguma kep ko xamne nek nga ku wor kat waye ku bari bakar kon ñaar yenen ñaari jikko ngi ni muy wor kat bari bakar wor kat yefer kon ñetti jikko yi ku ko am yalla deful ak yow nen wor kat yefer bari bakar yalla ni yalla mbali kon li moy tombu bu ñeuk moy wor resultat am lu bon la ñaarelu tombu moy alkitmanu wal mubakhatatu min awamil an-nasr mbok yi neubbu ak bet ñaari jikko yi di neubbu ak lepp loy def nga bet nit ñi lol dafa bok ci ay element yo xamni daf lay dimbali nga am dimbal nga gagner wala li nga don préparer mu dal di réussir lolo tax yaron ta ali sallatu wasalam préféré na biko yéfer yi woré mu xamné wor nañ ko polie mu attaquer len ne len bisu sangam dina ñu xex ak yeen wala wéru sangam wala waxtu sangam dafa préféré rek ñu jék jék rek gis ko mu dal len di encercler xamuñu kañ la préparer xamuñu fu mu jëlé ay arme xamuñu ñan la andal xamuñu arme bi mu andal ñaata lañ lol liko jur moy alkitman dafa neubu secret yi han wal mubahatatu encore mu bet len moy al mufaja'a mu bet len neena yi min awamilin nasr dafa bok ci element ci ay jumtukaay yo xamne day tax ku am melokan yu melni lepp lo nek rek mu dadi réussir motax yanta sallam préféré bañ leena jox ben xabar ci xabar bo xamne da fay eum xex bi pour mu bet len ñom bokale kat yi ñom yéféri neena lolu bok na ci li dimbali yonent ba yonent sallallahu alayhi wasallam dadi gagne non yi neena lolu ay asbab la yo xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko préparer way takhis al asbab asbabul istidad mom yonent alayhi salatu wasallam préféré préféré allo wa ñu tej micro yi inshallah ba nu paré mu muna wa yattakhiz asbabul isti'dad neena mu préférer yonnata ali sallallahu alayhi wasallam da di jël jumtuka yi nga xamne mom moy tax kharabi yonnata bi alayhi salatu wasallam da di koy gagné ñettelu tomb moy amila al muslimin min waqt al hadana fi al harb neena julit ñi préparé nañ djel sen temps ci jamono ji nga xamne dañoo signenté jam ne buñu xex waxtu yo ñu signenté won jam ñepp julit ñi dañ ko exploiter kérok ci Hudaybiya pacte yi nga xamne moy musalaha jam bi nga xamne mom la yonent bi signenté won ak yéféri makka ne buñu xex buñu def nangam temps bobu nga xamne tok nañ yépp ñu respecté ko xëttuñu ko jalgatimuñ ko temps bobu ñu togon yonent bi def ko exploiter ba armem bari katanam bari motax bi fat makka ñëwé mom yonent bi alayhi salatu wassalam mu am ndimbal ci kaw yéféri ñom xeyna jamono yoy exploiter wuñ ko won waye amma yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam mom yalla lepp lu mu def rek yalla du def hasard yalla dimbali nako ci waxtu yoyu préparer na bopam motax bako julit ñi wo bako yéfer yi woré lol nek ndimbal pour mom lol motax bam len songé tiit nañ jak nañ lot nañ xam nañ ne tay amuñu armée bu tolok armée yonnati bi alayhi salatu wassalam bu défendre makka kon ñetti tomba ngi nonu bu ñëk bi moy wor fu muy mujju du bax ñaarel moy neub ak di bette ci li ngay def def lay indil ndëmbal ñettel moy ci jamono noy jamono bu nit ñi di noppalu jamono bu nit ñi nekké ci jamm yow takul liggeyal jamono bobu ndax bis bu changement amé fekk yow noppalu gogu nit ñi doon noppalu yow da nga liggeyoon mbokk yi ñentel moy at takhtit wa tanzim yubarhinan al adu wa yufassilan qudratah moy teural ay yoon at takhtit moy teural ay plan ak organiser ñaari element la yo xamne da fay tital non bi waye day tax non bi essek katanam dal di dem nonu yalla bi bu gisee julit bi dafa am xam xam limuy def ay projet yu woor la ay etude yu woor la arme yu mu yor yu sophistiqué la lol day tital non bi waye lol da koy essek lo waye lol da koy yoñ jox lo lol motax yonnent ali salatu wassalam teural na bala muy dem di attaquer ji makka teural na plan bu deuguer ci armée bi andalon wajal na len formé na len def len ay groupe groupe ba Abu Sufyan bu mu gisé armée bi tital nako ba mom modon joxe information wa makka bim démé information bu len tital la len jox ba wa makka tit décourager xamné perte nañ makka kon lolo tax julit warna fagaru warna baye xel bopam ba information yu joge ci mom di dem fenen nek information xamné day tital ñakoy deg doole ja ñiko gis da len di tital wala mu war len waye sa yu julit ñi foye sen bop ba information yu baye ko ci ñoom di dem ci non yi nek yu amul ben importance non yi dañ leen ñëmé am fit dal di dal sen kaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu dalu ko ci fatu mak dafa organiser gaay teural ay plan teural ay yoon yo xamne Abu Sufyan mi yéfer bi nga xamne makka ko yoni won pour na ñew xol ci ba mu dello mom ci bopam mom momay julli ni ndam ndax mo décourager wa makka ndax yonenti be ko tital won ko ci armée won ko ci mbolo lo xamni wa makka munuñu ko deggu lol motax bimu deme mu ne len tay ngeen de muhammad nga ñew ma ngi len di yeugal ni armée bi mu andal yor len tay ci makka lu ko défendre li ma len di digal dal moy duggu len seeni bir keur tejj wala ngeen laqatu ci bir kaaba gi wala ngeen ñew sama keur ndax ñett yi fexena ba am ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mbokk yi juromelu tombu ci jurom ñetti tombu yi ñi jël ci ay leçon ak ay war yi ñi jëlé ci fatu mak bokku na ci katan al quwa al ma'nawiyya kanat min raka'iz an nasr moy katan katan bi nga xamné katanu ma'nala katan bi nga xamné katan bu yonent bi duggal ci sahaba yi la lolou bokku na ci lamay julit indi mbeul ndax wa muhajirin makka lañ dekkon waye bu len fatine dañ len genné won kérok balen yonent bi digé yeen wa muhajirun tay xex bi sen xex la xex bi sen xalé la ndax yeen lañ daqé won ci seni kër yeen lañ nang won ci seni jabar yeen lañ nang won seni tol yeen lañ genné won beccëk makkatal mukarram tay ñoo ngi ni di takku difa déllu kon yeen xex bi sen xex la kan al muhajirun farihin mustabshirin bi fathi allah wa zihabi ila mawatinihim alladhi talama hannu ilayhi mune muhajiruni bala yonte bi joxe information bobu kontan nañ bet nañ ndax kero xamna ne yalla subhanahu wa ta'ala dina len dimbali bañu ubbi makkatal mukarram te ñoo ngi ni di dem ci seen gox yoy nga xamne yag nañ mebet yag nañu bëgg difa dem han ak seeni bakkan motax ñu daadi gëm affaire bi def ko muy seen xare motax wakana nasru ñu daadi am ndimbal yalla subhanahu wa ta'ala ndimbal go xamne yagul dara ñu bëgg ubbi makkatal mukarram daali koy fokkart ci loxo yeferi daali koy dello l'islam daali dello yonnati bi alayhi salatu wassalam kattan gog nga xamne mom la ko yalla subhanahu wa ta'ala waxon jom benelu tomb moy ar rahmatu war ra'fa tahani maghaliq al qulub mbok yermane yalla ak oyofam yermane gu nit di eum ci xolam ak oyof day ubi xol yu teyewon tomb bu reey ngi ni ci jurom benelu tomb bi yonent ali salatu wassalam niko wa makka bañewon niko yeferi nono won bu bu ko ray bu genné ko momi sahabaam tay mu daani ñew am katan sen kaw tay mu ñew am doole sen kaw dal len di dajale ci cercle lu mak ci keparu kaaba gi de len lan ngeen yaakar tay la len di def gaay ne ko xana kay nga jigal ñu mëna yeen ñepp bal na len gis nga yonent bi ci baat yu mu def mu wax ne len bal na len man duma fayu sen kaw man sen mbokk la wallahi mbokk yi li day ubbi na xol yu teju won yu bare bare bari kérok daali dugg ci l'islam genn ci kéfir kana rahmatur rasul sallallahu alayhi wasallam wa afihi ala al muznibin wa safhi ala al muanidin aqwa al asar fi hubbihim lil iman wa ahlihi wa dukhul fi dinillahi afwajan yene yermande gu yonentibi sallallahu alayhi wasallam umb ci xolam yeurum len ko njeggal gi mu jeggal bakkar kat yi togn kat yi def kat lu bon yi bal gi mu len bal ñom ñu fetter lu won neena kérok li dugal na katan li dugal na ciofelu ngam yalla subhanahu wa ta'ala ci seeni xol bo ñom ñep ñu daldi tuub daldi dugg ci l'islam jurom ñaarelu tomb moy wata atawadu wa adamil fakhri simatul uzama mbok yi soufé soufélu baña ngand ngandlu di génné sa deun di génné sa katan di woné sa doolé néna li xamé kay la guñuy xamé bép ponkal mbok yi ko am doolé du ngand ngandlu ko am katan do woné sa bop ko am mën mën do woné li nga mën yonnata alayhi salatu wassalam wallahi borom doolé la wallahi borom katan la wallahi borom daraja la wallahi ku mag la waye day kérok daf ko neub woné wuko ben yoon won ko wa mag motax yalla dimbali nako yusufé gogou mu soufé soufé lu mom yonent mu duggu mak maka nek ci loxom mu jangal len wallahi melokanu ragal yalla mu jangal len ku bëgg tiyaba noy def mu jangal len ne len ñi seeni mbokk lañ dañu juumon rek na ngeen len jéggel yonent bi nangu ali sax nangu ciabi kaaba gi ci kiko yoron muy usman ibn talha ndaysan yonent bi sallam bi mu ubbe kaaba gi ba daalel xarim bi ba pare mu ne ana usman ibn talha ñu ne mu ngi ni mu daal di jël ciabi kaaba gi daal di ko koy dello ne ko ciabi kaaba gi ki sa loxo lay nekk kenn du ko nangu ludul ab kàccoor ab yéefér kon mbokk julli waale waaleykum salaam ah ah maa lay dégg waaw Assalamu alaykum. Bi connexion bi di dag ban tomb lañ tollon fan lañ tollon. Kon defar na fi yeneen ñett ci ginnaw. Waaw ñu may leen bu fekkee yéen a ngi dégg te doon ngeen topp waxtaan yi ngeen wax ñu fu ñu tolloon bi connexion bi di dagg. Waa léeg ah foofu la daggee woon ay waa kon incha allah ñu jëlaat ñu jël juróomeel tomb bi lañ jeexale woon kon juróom benn bi la ñuy jël. Allo ñu jël juróom benneel bi ne ah ok juróom benneel tomb bi mooy arrahmatu wa rafatu taftaxaani maxaaliqal quluub mu ne yërmande ak lewet ñaari melokaan yooyu su ko nit amee dana ko ubbil ay xol yu tëju woon ci koteem ndax yonente alayhi salaatu wasalaam sikk nekku ci ne xam nañ ne waa màkk seeni xol yi dane woon këng ci moom dëgër këj nangu wuñu ubbil yonent bi dara waaye keroog ba yàlla dimbalee yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu del si am doole am kàttan ñëw nangu màkk foqarti ko ci seen loxo ñu gis jàpp ne daf leen waroon jaay doole ñu jàpp ne daf leen waroon woon kàttan jàpp leen ne tey daf leen war a rey génne leen màkk waaye yonent bi day dañu gis ndeysaan mu ñëw indi leen yërmande indi leen lewet ba tax na ñaar yooyu mu leen indil tax na ci ñoom ñoom ñëpp seen xol yi ubbeeku l'islaam daal ci dugg ndax mu ne yonente alayhi salaatu wasalaam indil na leen njëggal indil leen yërmande ñi ko doon tooñ mu baal leen ñi doon féttéru di jaay doole mu jéggal leen ñi nga xam ne ñoo ko doon won nooneel mu won leen tofeel doon mbëggeel loolu daal di dugal mbokk yi bëggeel ci seen xol ñu daal di bëgg ci l'islaam wa daxalu fi dinillahi afwaajan ñu dugg ci diine yàlla ji nekk mbooloo kon incha allah mbokk yi ci juróom-benn lu tomb boobu in inshallah mën nañ ci yam ba semaine bi di ñëw inshallah ñu égali yeneen tomb yi dess ndax juroom ñetti tomb la woon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.